program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Węgry skrytykowane w Parlamencie Europejskim. W rezolucji zarzucono władzom tego kraju nieprzestrzeganie wartości i standardów Unii. W Piedimonte San Germano w rocznicę zdobycia Monte Cassino uczczono żołnierzy II Korpusu Polskiego. Krakowski sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Za nieprzestrzeganie wartości i standardów Unii skrytykował Węgry Parlament Europejski. Węgierskie władze wezwano do zastosowania się do zaleceń Komisji Europejskiej, Rady Europy i Komisji Weneckiej, które zakwestionowały wprowadzone w tym kraju zmiany w prawie. Europarlament zagroził też sankcjami. Większość polskich eurodeputowanych głosowała przeciwko takiej rezolucji. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Węgry zostały potraktowane niesprawiedliwie i padły ofiarą nagonki. To polowanie na Węgry, nie pierwsze w Europarlamencie, pewnie nie ostatnie. Dajcie mi Orbana, dajcie mi Węgry, a paragraf się znajdzie, a jutro będzie dajcie mi Polskę. Uważam, że ta rezolucja wobec Węgier jest motywowana względami politycznymi, ideologicznymi, partyjnymi. A z kolei europoseł Janusz Zemke z Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że nie można selektywnie respektować europejskiego prawa, jeśli chce się być członkiem Unii. Moim zdaniem są na Węgrzech w dalszym ciągu bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o respektowanie prawa. Po to się działa w Unii, żeby przestrzegać reguł dotyczących całej Unii. Za przyjęciem rezolucji głosowało 315 europosłów. Byli to głównie socjaldemokraci, zieloni, liberałowie i komuniści. Przeciw było 263 posłów z największej frakcji chadeckiej. Przypomnijmy, że we wtorek Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Chodzi o uciekinierów, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. W odpowiedzi premier Beata Szydło oświadczyła, że nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy, a nasz kraj nie zgodzi się na narzucanie przymusowych kwot imigrantów. W Piedimonte San Germano uczczono żołnierzy generała Andersa. Uroczystość odbyła się z okazji 73. rocznicy wyzwolenia miasteczka przez Polaków. Za wysiłek i poświęcenie dziękował żołnierzom minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Chylę czoła przed tym, co wy, weterani, nieśliście z sobą z ziemi włoskiej do Polski, najdłuższą drogę, jaką przeszedł żołnierz polski, aby przynieść wolność i niepodległość Rzymowi, Europie Zachodniej, ale w ostateczności, po dziesiątkach lat, także Polsce. Żołnierze, którzy 73 lata temu zdobyli Monte Cassino przy Bazylice Świętego Piotra, przywitał wczoraj papież. Niech wasz trud i poświęcenie oraz ofiara życia waszych kolegów wydają owoc pokoju w Europie i na całym świecie, mówił Franciszek. Na polskim cmentarzu wojennym zostaną dziś uczczeni bohaterowie walk o wzgórze. W serwisie Trójki informacje z kraju. Krakowski sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie Pawła K., podejrzanego o zabójstwo Iwony Cygan 19 lat temu, mówi Beata Górszczyk z Sądu Okręgowego. Sąd stwierdził, że jest uzasadniona obawa matactwa procesowego, a także z uwagi na fakt, że zarzut dotyczy zbrodni, że grozi podejrzanemu surowa kara, to jest to kolejna okoliczność, którą sąd uwzględnił, decydując o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania. Pawłowi K. prokuratura zarzuca morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. W ramach ekstradycji został przewieziony z Wiednia do Krakowa. Zarzuty postawiono też 9 osobom, które miały być zamieszane w morderstwo bądź utrudnianie śledztwa, między innymi emerytowanym, jak i wciąż pracującym policjantom. Przyczyny wybuchu w fabryce prochu w Mąkolnie zbada prokuratura w Ząbkowicach Śląskich. 2 osoby zginęły, 15 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia był Bartosz Szarafin. W zakładzie produkującym proch strzelniczy doszło do wybuchu. Siła była tak duża, że szczątki budynku lądowały w promieniu kilkuset metrów. Na miejscu pracowało 20 zastępów straży pożarnej. Poszukiwano 2 zaginionych pracowników. Początkowo akcja była utrudniona, ponieważ wśród gruzów znajdował się proch, co wprowadziło zagrożenie wybuchem wtórnym. Wkrótce potwierdził się najgorszy scenariusz. 2 osoby nie żyją, pozostali mieli więcej szczęścia. W momencie wybuchu byli akurat na przerwie śniadaniowej. Niektórzy odnieśli obrażenia spowodowane uderzeniem odłamkami po eksplozji. A śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób. Tysiące Greków uczestniczyły w protestach przeciwko kolejnym oszczędnościom. Organizatorzy akcji twierdzą, że były to największe demonstracje ostatnich lat i nawołują do nich także dziś, w dniu głosowania nad reformami w parlamencie. Strajk powszechny sparaliżował Grecję. Tysiące pracowników bezrobotnych i emerytów uczestniczyło też w demonstracjach, które odbyły się w Atenach i wielu innych miastach.

Wydaje się, że pan synoptyk wziął sobie do serca wczorajsze słowo ułożone przez audycję popołudniową, a wczoraj ułożyli psoć. No i napsocił w prognozie pogody, ale teraz się tłumaczy, bo jeszcze jeden przyszedł tu kartonik z informacją. To, że będzie zalegać transformujące się pod inwersją osiadania ciepłe powietrze polarne i morskie, związane jest z wpływem układu niżowego z ośrodkami nad Wyspami Owczymi, południową Norwegią i Morzem Norweskim oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Bardzo dziękuję, panie synoptyku. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 12 po 6. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Słusznie, ktoś ze słuchaczy zauważył, że tłumaczą się tylko winni, więc pan synoptyk musi mieć coś na sumieniu. Oj, na pewno ma. Dzień dobry jeszcze raz, komu nie mówiliśmy. 15,5 minuty po 6. Dziś to my sobie będziemy podróżowali. Trójka. Jesteśmy połączeni. A od tego tygodnia, konkretnie od niedzieli, z Warszawy bezpośrednio można polecieć do Puli, największego miasta Istrii w północnej Chorwacji. Tę drogę przebył już Marcin Pośpiech, z którym się teraz połączyliśmy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No dzień dobry. Który to przez cały dzień będzie opowiadał o tym, co słychać w tym rejonie Europy. No i właśnie, podobno Chorwaci to bardzo gościnny naród i to pytanie nie jest zupełnie bez powodu. Tak, muszę przyznać, że takiego powitania, jakie zgotowano pasażerom lotu inauguracyjnego z Warszawy do Puli, w życiu nie przeżyłem. No, zaczęło się bardzo niewinnie. Otóż kapitan poinformował nas przez interkom, że zaraz miniemy wozy strażackie, które obleją na powitanie samolot wodą. Tak się stało. No i no, nie wzbudziło to wielkiej sensacji. Zawsze chciałem coś takiego przeżyć. Mam zdjęcia. Ciekawiej zrobiło się dopiero, kiedy opuściliśmy pokład i szliśmy po płycie lotniska do terminalu. Tym razem czekał na nas, uwaga, szpaler cheerleaderek wiwatujących na naszą cześć. No, trochę się zdziwiłem, zawsze ale... chciałem to przeżyć. Dobrze, ale już bez zdjęć, bo panie były skąpo ubrane. No, no zdziwiłem się, pomyślałem, no, jest miło, nawet bardzo miło, poszaleli. No, ale to chyba byłoby na tyle. Ale nie, w hali, w której odbiera się bagaże, kolejna niespodzianka. Na początek dla pasażerów z Polski, tuż przy pasie, na którym przesuwały się bagaże, wystąpił chłopięcy zespół grający na tradycyjnych melodykach, czyli małych klawiszowych instrumentach dętych. Ale jak się okazało, to była tylko przystawka. Później do akcji wkroczył chór. A jako, że podróżnych nie było aż tak wielu, przez jakieś 5 minut w hali odbioru bagażu, byłem sam, a zespół grał tylko dla mnie. Co za uczucie. Myślałem, że wraz z odbiorem ostatniej walizki skończy się jej występ, ale nie. Tutaj show must go on. Spodziewała się pani takiego powitania na lotnisku? Przeżyła pani kiedyś coś takiego? Absolutnie nie. Nigdy nie przeżyłam takiej sytuacji, ale jest absolutnie wspaniale. To chyba miły początek. Oczywiście. Czasów Chorwacji. Tak, wspaniały był początek. Kurde, tu jeszcze jest jakiś poczęstunek. Zaraz dojdziemy. A pan, jak panu się podobało? Fajne przeżycie. Bardzo mi się podoba. Super przywitanie. Naprawdę wyborne. Mogłoby to zobaczyć więcej ludzi. A jakie plany na najbliższe dni w Istrii? Istria, Pula, środkowa część, mało nad Adriatykiem, a pod koniec tygodnia Zagorje, tereny nad Zagrzebiem. A na koniec jeszcze mały poczęstunek. What's that? Co to jest? Krosztuli cukieranci ci. Sweet. To słodkie, słodkie, spróbuj. Okej. Try it. Okej, thank you. Podobał ci się występ, Marcin? No ładnie, tak sobie pomyślałem, że już możemy trenować. Jak będziesz wracał, też się przywitamy tak ładnie. No ciekawe, jakie będzie pożegnanie. No a, dobrze. Właśnie. My zapraszamy do Puli. To jeszcze tak szybko pogodowo. Teraz jest 15 stopni, ale bardzo pięknie, słonecznie. W ciągu dnia 24. A my będziemy dziś podróżować. Czekaj. 26 w Szczecinie i Gorzowie u nas. Ach, przebiliście nas. No dobrze, będziemy podróżować po Istrii, zwiedzać, kosztować, rozmawiać, nauczymy się też kilku chorwackich słów. Będzie też prasa chorwacka, także dobro jutro, czyli dzień dobry tak i do usłyszenia. Pan, tak jak pan mówi, Marcin Pośpiech jest w Puli i połączymy się także po 6.35. Po języku sobie porozmawiamy troszkę o kawie. Będą państwo zadowoleni, a za chwilę prasa, a potem słówko. Blazing on a sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. winds run up with my car. I'm gone back to her mom and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny pleasantly. Dwa, dwa, siedem, trójek, Piotr Łodej przy telefonie, ranek małpa Polski Radio.pl. Także czekamy. No i 71335. Zapraszam serdecznie do rozmowy. Mam nadzieję, że wspomogą Państwo, jeśli chodzi o wylosowane literki, które to za chwilę. No a także w sprawie Chorwacji. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. 22,5 minuty po 6. Tak, musisz wpiąć słuchawki zawodowo. Redaktora Wójcika to kiedyś normalnie przeszkolę. No ale on tu ma własną wtyczkę prywatną. Dobrze, okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak humor? Doskonale. Bardzo się cieszę. Za chwilkę będziemy tutaj, o, niech się tak, Państwo gotują. Ja będę mieszał. No, to jak umiesz najlepiej. Złamanie banderoli, mieszamy. To kolega już miesza, a ja teraz powiem, że na pierwszych stronach gazet dzisiaj, jeśli chodzi o podmioty, to powtarza się na przykład PiS, albo rząd, albo Donald Tusk, albo Polak. Takie są podmioty w tytułach największych tekstów. A w dzienniku w Gazecie Prawnej to nawet podmiot zbiorowy liryczny. PiS i PIP skasują śmieciówki. Inspektor pracy sam będzie mógł przekształcać umowy zlecenia w umowy o pracę, donosi dziennik. PiS rozgrywa bankowe szachy. Ważą się losy rad nadzorczych w Aliorze i PKO. Zmiany idą jak po grudzie. Po nadzorze przyjdzie czas na zarządy, pisze Puls Biznesu. Donald Tusk grozi Polsce. To już Gazeta Polska Codziennie, która pisze, że były premier chce sprowadzić do Polski kilka tysięcy imigrantów. To dziś okładka Gazety Polskiej Codziennie. Rząd uchodźców się chwyta. Gazeta Wyborcza odpowiada. Polska idzie na zwarcie z Komisją Europejską w sprawie uchodźców. To może być sposób PiSu na sondażowy wzrost. Lepiej płacić kary niż ich przyjąć, twierdzi szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Rzeczpospolita. Tutaj o też migrowaniu, ale Polakach. Polak migruje rzadziej. Wyjazd zarobkowy za granicę rozważa około 3 milionów rodaków. To 1/3 mniej niż rok temu, przypomina Rzeczpospolita na swojej stronie pierwszej. W naszym dzienniku podmiot w największym tekście to Gibraltar. Zresztą zapalny Gibraltar. Brytyjsko-hiszpański spór o Gibraltar może stać się kartą przetargową Brexitu. Pisze dzisiaj nasz dziennik. Gibraltar, piękne słowo na to, żeby sprawdzić, czy rano jesteśmy obudzeni, a wieczorem wrócili do domu w dobrym stanie. Gibraltar, ale jakbyś to ładnie wyglądało na planszy. Ale to jest za dużo liter, kochany. Już za własne poza tym. No tak, tak. Kto liderem? Legia. Tak dziś pyta i odpowiada przegląd sportowy, no bo wczoraj mecz na szczycie. Ale widzę, że w połowie numeru także i trzecia liga się pojawiła. Łódź pozostała ziemią niczyją po derbach Łodzi w trzeciej lidze zresztą. Co było 0-0? 0-0 było, tak. Mhm. Chyba nikt nie jest zadowolony oprócz piłkarzy z Nowego Miasta Lubawskiego. Zainteresowani jak wiedzą. Mawia prezes Boniek, dwóch rannych. Tak. Tupet, żenada, odlot. To z kolei dzisiaj pierwsza strona Faktu. Zamiast przeprosić, posłanka Pawłowicz atakuje. A Zbigniew Wodecki także na okładce Faktu. W szpitalu puszczają mu Bacha. Tak jest zatytułowana w Super Ekspresie, że to papierosy zniszczyły Wodeckiego. Przyjaciel muzyka Rafał Brzozowski ujawnia przyczynę jego udaru. Tak czy inaczej, wciąż nieustająco trzymamy kciuki i życzymy dużo, dużo zdrowia dla Zbigniewowi Wodeckiemu. Mhm. Szybkiego powrotu na scenę również. Tak wyglądają pierwsze strony dzisiejszych gazet. Do tygodników zajmie jest jeden tygodnik dzisiaj, ale coś jeszcze państwu wynajdę. Proszę się nie obawiać. Będziemy też filozofować. A jak? A co? A dlaczego? No, czemu nie? Oczywiście, że trzeba troszeczkę. No to teraz ten moment, który odwlekaliśmy. Jak to? Komisja Gier i Zakładów? Zapraszamy na słówko. Zakładów pracy, fabryk, proszę pana, firm, biur również. Pan wziął już, chwycił worek. Tak jest. A zresztą zwrócił pan uwagę na koincydencję słowa worki i work, pracować, widzi pan? No? Niebywała koincydencja. Niebywała. To jest, to pani nie Marzena napisała, wiem dlaczego wczoraj były takie trudne literki, bo nikt nie krzyknął rano dasz wór. Więc pani Marzena dziś o poranku krzyczy dasz wór. Dasz wór. Losuję, bo nie ma co przedłużać. Ile wylosowałem? 4, proszę. Jeszcze 3. No dobrze, no to już widzę, że nie jest dobrze. Trzy jeszcze. No nie jest tak, jak marzyłem sobie, ale trudno. Coś z tego ułożymy. Ile jest? 7. Dobrze. 7. Więc wylosowano następujące litery. Zaczniemy od spółgłosek, bo są. K jak Krystian, tak. A niech będzie. Si jak Ślimak. Świdomir na przykład. C jak Celina. Albo Cecylia. No i dalej to już mamy samogłoski. Dobrze. O jak Olaf. U jak Urszula. Ale kreskowane również. Do wyboru. Gdybyśmy na przykład nie wiedzieli, to możemy, jak się pisze, to tak zamiennie. Bardzo dobrze. Czyli ukreskowane. I Y jak Yeti. Dobrze. Na razie... Ryszard albo Ysiek. Na razie to, proszę pana, wychodzi łokściły. Piękne słowo. Łokściły. Ale popatrz, może być kościu. No nie ma i. Nie? Kościu. Kościu. Planszę weźmiemy, to może dopasujemy do czegoś. A popluć się można na pewno. Ukreskowane. Dobrze. Drinking with you. się zagadaliśmy nad planszą, a to już minęła 6.30, ale przypomnę Państwu, że literki znajdą Państwo za chwilę na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl i też za chwilę przypomnę oczywiście. Ale wcześniej skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Będą konsekwencje, jeśli Warszawa nie przyjmie uchodźców, mówi szef Rady Europejskiej IPO, na czele której stał Donald Tusk, którą teraz kieruje Grzegorz Schetyna. Ostatnio zmienia front, a sam jej lider mówił niedawno, że PO jest za tym, by uchodźcy do nas nie przyjeżdżali. Wczoraj z kolei, że jest za realizacją zobowiązań rządu Ewy Kopacz i relokacji. Czas się kurczy, bo Komisja Europejska zagroziła we wtorek rozpoczęciem procedury naruszenia prawa, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji. Dziś szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedstawi w Brukseli model, który, jak mówił w TVP, sprawdzał się w Australii, a polegał na odsyłaniu nielegalnych migrantów. Oskarżony o brutalny gwałt i zabójstwo 9-letniej dziewczynki w Calais powiesił się w celi francuskiego więzienia. To na razie doniesienia medialne. Prokuratura będzie je potwierdzać. A do gwałtu doszło na jednym z placów zabaw, gdzie bawiły się dwie dziewczynki. Jedną z nich była właśnie 9-latka. Przy placu zabaw zatrzymał się czerwony samochód. Kierowca wciągnął do auta dziecko i odjechał. Dwie godziny później zwłoki dziewczynki znaleziono w lesie. Niedługo potem zatrzymano Zbigniewa H. Mężczyzna był już w przeszłości karany za napady we Francji, w Polsce. Maturzyści napiszą fizykę, po południu egzamin z historii i muzyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Na poziomie podstawowym trzeba było napisać wcześniej polski, język obcy i matematykę. Trzeba też napisać egzamin z przedmiotu do wyboru i przystąpić do dwóch ustnych. Tyle w skrócie. Pełny serwis Trójki o 7. Dziś słonecznie, wiatr słaby w zachodniej połowie kraju, a także w centrum umiarkowany. Temperatura od 22 stopni w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 24 w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Katowicach, do 26 w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu. Tak się trochę zawahałem, bo sprawdzam, czy słowo kicającyś istnieje. No, chyba nie bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A3 Sportback z pakietem Technology. Z ratą od 1140 zł netto miesięcznie i 5% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka. Jedyne 17,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z Ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. K jak Krystian, Eś jak... Światowid, Świadomir, C jak Cecylia, O jak Olaf, U jak Urszula, O kreskowane i Y jak Yszard. Takie literki wylosowaliśmy dziś o poranku. Pan Michał taki z delikatną nutką złośliwości napisał, może bezpieczniej będzie losować po jednej, za każdym razem mieszając. No to nie są łatwe litery oczywiście, ale nikt nie mówił, że będzie lekko. A poza tym one dają dużo możliwości, te litery. Takie mamy wrażenie. I już coś się powoli kluje, coś na pewno wymyślimy w tej sprawie. A za chwilę ponownie przeniesiemy się do Chorwacji i sprawdzimy, czy może rzeczywiście turkusowe, czy może jednak nie za zbytnio. Tu Trójka, za 24,5 minuty będzie 7. You don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar. You're a thief, you're a star, but you don't know who you are. sentimental heart, afraid of what will happen before you will start. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Ale mamy chyba piękne słowo? Dzwonię z propozycją kocu i kicając za 28. Bardzo pani dziękuję. My właśnie sobie to ułożyliśmy na planszy. Pięknie wygląda, a jest dopiero za 27. Bardzo serdecznie chciałam pozdrowić wszystkich tych, którzy zaczynają dzisiaj urlop, bo ja właśnie wyjeżdżam na Mazury. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. My także serdecznie pozdrawiamy wybierających się na wakacje, na przykład... Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Puli w Chorwacji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Wracamy do Puli, wracamy do Chorwacji. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry ponownie, Marcinie. Dzień dobry. To może rzeczywiście jest turkusowe? Tak, to prawda. Ja nawet sobie sprawdziłem, jaki dokładnie to jest kolor i jaki to jest kolor turkusowy. To jest zielony odcień cyjanu. Tak gwoli wyjaśnienia. A, turkusowy chyba brzmi. Ale ładnie. Faktycznie jest. Jeszcze nie miałem okazji się kąpać, tylko zanurzyłem stopę, ale jest bardzo przyjemnie i mam nadzieję, dobrze, że dzisiaj może się uda. W tym turkusie się wykąpać. Do 9 mamy czas. Teraz wracamy do sprawy. No właśnie, bo na Półwysep Istria, ale też do całego kraju z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów i to także turystów z Polski, bo jesteśmy w piątce, z tego co wiemy, w piątce nacji najchętniej wybierających Chorwację właśnie na wypoczynek. To czym Chorwaci kuszą przyjezdnych? No, atutów kraj ma bardzo wiele i one są powszechnie znane, jest stosunkowo niedaleko, a teraz dodatkowo mamy to bezpośrednie połączenie z Istrią, z Warszawy. Jest pięknie, smacznie, bezpiecznie, pewnie też taniej niż na przykład we Włoszech, chociażby jeżeli chodzi o ceny w restauracjach. Ludzie są niezwykle przyjaźni, czego doświadczyłem tutaj w ostatnich dniach. Właściwie na każde kolejne spotkanie, poza pierwszym, spóźniałem się, bo ktoś chciał mi coś jeszcze pokazać, opowiedzieć, poczęstować, po prostu posiedzieć w kawiarni i porozmawiać. W Polsce, jak mi się zdaje, to jest raczej już teraz niemożliwe, takie mam wrażenie, załatwiamy sprawy i każdy pędzi w swoją stronę. Na pewno po pobycie w Chorwacji jestem pewien, że warto chociaż trochę przed wyjazdem poduczyć się chorwackiego, nawet proste dobro jutro, dobar dan, czyli dzień dobry po południu, czy chwala zamiast thank you sprawia, że ludzie szerzej się tutaj uśmiechają, ale są też słowa pułapki. O nie właśnie zapytałem Małgorzatę Nowak-Cwek, Polkę od wielu lat mieszkającą w Chorwacji. Siedzimy sobie tutaj spokojnie w kawiarni w centrum Puli. Słyszałem taką rzecz, znajomy Chorwat mi powiedział, żeby w Chorwacji mówić po polsku, nie po angielsku na przykład, żeby porozumiewać się z Chorwatami, bo to języki bardzo podobne. Czy to jest prawda, czy raczej żart? Nie, podobne na pewno, obydwa słowiańskie, także definitywnie są podobieństwa, z tym, że trzeba też trochę uważać. Znaczy, jak pan coś powie i widzi pan jakąś dziwną minę Chorwata, to definitywnie próbować to powiedzieć w jakiś inny sposób, szukając jakichś innych słów, dlatego, że jest trochę słów, które wydają się takie same, natomiast znaczą zupełnie co innego. Taki słowniczek dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieli, jak będą na wakacjach w Chorwacji albo przyjadą do tego kraju, żeby uważać. Myślę, że pierwsze słowo, które na pewno wszyscy poznają, to będzie wredna. Wredna. Wredna. Wredna, wredna żena. Zawsze jest w połączeniu z jakąś kobietą. Gaduję, że to jest wspaniała kobieta. Dokładnie tak. Bardzo pracowita gospodyni. To jest właśnie wredna żena. Polacy, którzy przyjeżdżają do Chorwacji, jeżeli jadą na wyspę Pag, która jest słynna z koronek swoich, które się tam robi, ręcznie robionych koronek, umierają ze śmiechu, dlatego że tam jest bardzo dużo różnych sklepików, kiermaszy i na każdym z nich pisze cipka. Koronka. Koronka, dokładnie tak. A oprócz tego, pytając o drogę, trzeba też uważać, bo droga to narkotyki. Naprawdę? Tak. Czyli jak brzmi, na przykład zgubiłem się, którędy? Koim putom. Put. Put by była droga, faktyczna droga. A droga to narkotyki. Także jedno słowo w dwa znaczenia. Puszka. Prosząc o puszkę piwa. Puszka to jest strzelba. Jedna strzelba. Jedna strzelba, tak. Dlatego... Ale wie pani, to akurat myślę, że łatwo zapamiętać. Nie. Dobrze. Problem też z kierunkami. Po chorwacku prosto. Raczej jeżeli pana chcą wysłać, Chorwat mówi, żeby pan poszedł prosto, to panu mówi prawo. A lewo będzie lewo, ale prosto jest prawo. A prawo będzie? Desno, desno. To się w ogóle nie kojarzy z niczym. Na rok, godzina. Czyli godzina, tak? No właśnie. Ile ma pan godzin? Ja dużo. Ale też różnica, bo godzina się bardziej kojarzy z godziną niż z rokiem, a tutaj jest jedna godzina, dwie godziny i tak dalej. Ale poza językiem warto poznać też podstawowe zwyczaje miejscowych. Oni tutaj, ile razy się nie spotkają, tyle razy wypiją kawę. No, on jak wychodzi rano do pracy, to zanim czasami jeszcze w domu wypije kawę, no bo jak wstanie, no to trzeba kawa. W drodze do pracy, przeważnie każdy z nich, szczególnie ci, co w jakichś urzędach pracują, mają jakąś swoją kawiarnię, gdzie on się musi pojawić co rano. Jak się nie pojawi, to się koledzy martwią, że umarł. Chyba że im powiedział dzień wcześniej, że będzie coś załatwiał, wtedy nie przyjdzie. Albo będzie w innej kawiarni. Nie, prawie że nie wolno. Oj, prawie że nie wolno. No to tam sobie jeszcze przeczyta trochę gazety, później idzie do pracy. W pracy, jeżeli jest na jakiejś pozycji, też sobie zrobi kawę albo mu sekretarka zrobi kawę. Później ma przerwę śniadaniową, więc też wyjdzie na kawę. Jak wyjdzie z pracy, to spotka kolegę, więc pójdą na kawę. I tak te kawy, kawy, kawy, kawy, kawy. W takim razie Marcin. No i właśnie. Ja jestem jeszcze... Mhm. Aha, no tak. To coś pan chciał jeszcze powiedzieć pewnie? Tak, chciałem cię zapytać. I zapytacie? Po ilu kawach jesteś, bo już prosi, to chodzi siódma. Nie, ja jeszcze ani jednej nie wypiłem, także to dopiero przede mną, chociaż przyznam, że tutaj po obiedzie, kiedy na przykład kelner pyta, czy podać kawę, a ja mało piję kawy i gdy odmawiałem, to naprawdę robili wielkie oczy i dziwili się, jak to można po obiedzie nie wypić kawy. Dziwak przyjechał, kosmita. Kosmita. Pan no kosmita. No dobrze, to się musisz troszkę przyzwyczaić, a pewnie kawa dobra, bo zwykle w pięknych okolicznościach przyrody kawa smakuje dużo, dużo lepiej. Co widzisz z okna? Jak to wygląda? Tak, to prawda. Ja mam wielkie szczęście, bo tutaj hotel jest tuż przy Pulskim Amfiteatrze. To był amfiteatr, który zaczęto budować w II wieku przed naszą erą i to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Ja co prawda go z okna nie widzę, ale jeżeli tylko wyjdę z hotelu i przejdę się ulicą dosłownie 200 metrów, to już jestem przy tej ogromnej i niesamowitej budowli, w której odbywają się też wspaniałe koncerty. Był chociażby niedawno David Gilmour, można w internecie poszukać, kiedy fani z Chorwacji przed wejściem jeszcze do amfiteatru, ci, którzy nie mieli nawet biletów, ale widać z zewnątrz scenę, śpiewali razem z artystą. Będzie też dobrze nam znany trójkowy Sting. Także bardzo tam ładne też? Miejsce. Tam też wystąpi w amfiteatrze w Puli Sting. To jest takie miejsce, które artyści bardzo chętnie wybierają. Był tutaj chociażby Jamiroquai ostatnio. Także świetne miejsce. Widać morze, widać te starożytne zabytki. Także idealne miejsce na występ, na koncert. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech w Puli. Oczywiście dziś o poranku będziemy się jeszcze wielokrotnie łączyli. Między innymi zajrzymy sobie do prasy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Puli w Chorwacji. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 13 minut będzie siódma. You Dropkick Murphys. Dzień dobry pani. W tym roku mija moja 30. rocznica ślubu i w podróż poślubną pojechałam właśnie do Puli. Pojechaliśmy z mężem maluchem. Więcej nie muszę opowiadać, jakie były przygody. Popsuł nam się samochód. Jechaliśmy bocznymi drogami, bo nie stać nas było na autostrady i przejazdy płatne. Wjechaliśmy w las, a tam były manewry wojskowe. Patrzyli na nas jak na ufolutków, gdzie oni jakimiś transporterami jechali takimi duktami leśnymi, a my jechaliśmy maluchem. Także no, niezapomniane wrażenia i od tej pory jeździmy z mężem prawie co roku do Chorwacji. Zwiedziliśmy całe wybrzeże. Przepiękny kraj, polecam wszystkim. Bardzo pani dziękujemy. Tak sobie wyobraziłem tego malucha w trakcie manewrów wojskowych. To musi być jakaś niebywale nowoczesna broń. Wygląda bardzo strategicznie. Pozdrawiamy serdecznie. 227 trójek, numer telefonu do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o te literki, które wylosowaliśmy. Te literki są jakieś dziwne, ale kiedyś słyszałem taki wyraz UOKiK. Tam dużo samogłosek jest, to może coś w ten deseń? Może coś w ten deseń. Będziemy próbowali. Oczywiście literki znajdą państwo na stronie internetowej. Słówko.polskieradio.pl. Literki są takie, że no, to jest wyzwanie, to jest coś. Pierwszy będzie od kluły, gdy wykorzystujemy K i dodajemy O i SI, będzie koś. Następnie wykorzystujemy B i E. Z jednej strony dodajemy U, z drugiej K, wychodzi ubek. I do kicają dodajemy C, Y i jest kicający. Bardzo panu dziękujemy. K, S, C, O, U. Okreskowane i jeszcze jedna literka Y. Takie literki nam dziś się trafiły. Urywki z kalendarza. Pan Piotr napisał, trzeba jasno powiedzieć, że to są nasze litery i to nie jest nasze ostatnie słowo. Tak jest, panie Piotrze, 71335. Wojciech Zimiński, dzień dobry panu. Jak to często bywa, zaczynamy od życzeń dla nowożeńców. Otóż 18 maja 1152 roku król Anglii Henryk II Plantagenet poślubił Eleonorę Akwitańską. Parze nowożeńców życzymy wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym oraz w miarę możliwości ciepłych pomieszczeń w zamkach i warowniach. Pozostając na wyspie w pobliżu Europy, spieszę zawiadomić, że w 1725 roku król Wielkiej Brytanii Jerzy I Hanowerski ustanowił order łaźni. Należy dodać, że nie wpłynęło to znacząco na podniesienie poziomu higieny wśród poddanych. 18 maja 1887 roku, czyli już 130 lat temu, w Paryżu odbyła się premiera opery komicznej Król mimo woli Emanuela Chabriera. Nikt wówczas nie zdawał sobie sprawy z proroczych wątków tego utworu. Pora na naprawdę dobrą wiadomość. Może nie dla wszystkich, ale z pewnością dla łysych. W 1910 roku Ziemia znalazła się w warkoczu komety Haleya. Niech żyje warkocz, a także inne przejawy owłosienia. 18 maja obchodzimy szczególne święto. Jest to Światowy Dzień Pieczenia. Zapewne nie chodzi o pieczenie w przełyku, czyli tak zwaną zgagę, ale o sposób przyrządzania potraw, które w mniej udanych przypadkach takie pieczenie mogą wywołać. Święto jest dosyć świeżej daty, więc w czasach słusznie minionych nie obejmowało przypiekania wrogów naszej łagodnej cywilizacji. Dziś mamy również Międzynarodowy Dzień Muzeów. Atrakcyjność muzeów niestety spadła wraz z wycofaniem obowiązku zakładania na buty śliskich kapci, ale mimo to warto ustawić się w kolejce. Na koniec jeszcze jedno święto, które nie przeżywa najlepszego okresu w swojej historii. Jest to Dzień Mostowca. Ostatnio niemal codziennie przeżywamy raczej dzień palenia mostów. A do tego, jak państwo pamiętają, Hanka Mostowiak miała tragiczne spotkanie z kartonami. O właśnie. Wojciech Zimiński, do usłyszenia.